Welkom iedereen bij IT-bende 221 van 23 augustus 2013 in de Bokshangen Luxala, Bart van Klaveren. Mijn naam is Martin Broersen. Ik kom zo direct daar nog tegen, die als het goed is zo gaat verschijnen in mijn Skybox. Ja, langzaamaan begint de zomer weer voorbij te gaan. In ieder geval hier is het... allemaal de drukte aan toenemen. Ik zie het in het nieuws ook langzaamaan het nieuws toenemen. We hebben voor de IT-bende podcast hebben we de hosting virtueel gemaakt. Dus de huidige IT-bende podcast staat nu opeens bij in Ierland bij Amazon. Dus we hebben de fysieke server in de KPN-centrum in Amsterdam hebben we ontmanteld afgelopen week voor 63 servers. Waaronder de IT-bende server. En er zijn allemaal virtuele servers bij Amazon geworden. Dus we zijn niet meer afhankelijk van de heer Slim. We zijn nu afhankelijk van Jeff Bezos. En, ja. Is dat beter dan? Want Slim, je praat over de KPN die dus verkocht wordt. Mm-hmm. Wat steeds me opvalt is dat de kranten er niet over praten dat het niet alleen dat meneer Bezos KPN gekocht heeft, maar dat hij KPN gekocht heeft, maar dat hij een bod heeft uitgebracht op de aandelen en dat hij dus waarschijnlijk het fonds KPN van de beurs gaat halen. Mm-hmm. Dat heeft enorme implicaties, want als het gewoon een privébedrijf wordt dan, of een onderdeel van zijn Mexicaanse mobiel, Amerika mobiel, dan heeft niemand hier meer wat te zeggen. Dan hebben we dus geen raad van commissarissen meer, dan hebben we geen toezichthouders meer, dan is het gewoon een buitenlands bedrijf met een vestiging hier die dan best wel KPN Nederland kan heten, want dat is een oude naam. Zeker dan ook het koninklijke verlies, dus dat KPN wordt dan PN. Mm-hmm. Maar veel belangrijker is dat er dus niemand meer wat over te zeggen heeft. Dat de politiek daar absoluut geen inzicht meer in heeft. Terwijl nu op dit moment, omdat het een beursgenoteerd fonds is, en toch nog een aandeelhoudersvergadering is. De grote aandeelhouders zitten bijvoorbeeld bij de pensioenfondsen. Die hebben nogal wat invloed, die kijken mee, die benoemen commissarissen. Nee, dat gaat allemaal weg. Jawel, maar goed, die enorme dikke bestuurslaag en dat iedereen moet meebeslissen, maakt een bedrijf natuurlijk ook ongelooflijk traag aan de log. Natuurlijk, maar en de aandeelhouder heeft het voor het zeggen. En we zien dus nu dat KPN besloten heeft om de verkoop van E-Plus in Duitsland, hè, want daar gaat de ruzie met meneer Slim eigenlijk over. Dat het gaat om een behoorlijk groot deel van de Duitse markt. Mm-hmm. En nu is het voor nieuwkomers erg moeilijk om in de markt in te breken. Dus dat E-Plus was een soort bruggenhoofd voor nu Telefonica. Die wil dat kopen, Telefonica Duitsland. Maar Telefonica Duitsland is natuurlijk Telefonica Spanje. En dat zou daarmee dan de grootste aanbieder in heel Europa worden van telefonie. Groter dan Vodafone. Maar Slim zegt nee. Ik wil wereldwijd de positie houden, dus ik wil ook in Duitsland zijn, dus ik wil dat gewoon houden. Daarom wil ik KPN kopen. Dus het gaat om een ordinaire ruzie. En nu heeft KPN gezegd, die dus eigenlijk die deal al gemaakt hadden. Die hebben gezegd, nee, we laten dit aan de aandeelhouders over. En als meneer Slim per 4 september maar genoeg aandeelhouders heeft overgehaald om een aandeel aan hem te verkopen voor die prijs van 2,53 of zo, dan zegt hij gewoon nee, het gaat niet door. Dus ik denk dat, ik vind het erg ongelukkig en ik vind het erg belangrijk dat het verdwijnt. Bij wijze van spreken, om maar een voorbeeld te noemen, meneer Slim kan morgen beslissen, of tenminste als hij de baas is, dat hij alle dienstverlening gewoon overhevelt naar, weet ik veel, India of Ierland of waar dan ook. En daar gaat dus in Nederland niemand wat aan doen. Ook de bonden niet. Nee, duidelijk. Maar we krijgen ook, Amazon is aan het testen met wireless netwerken, is nu bekend geworden. Ze zijn dus met speciale Global Star Inc. zijn ze dingen aan het uittesten voor satellietverbindingen en wireless internettoegang. Dus we kunnen toch binnenkort, net als wij, gewoon overstappen op Amazon netwerk. Ja, maar ja goed, daarmee wijzen we op een belangrijke trend, namelijk dat niet alleen Amazon, maar ook Google en ook Facebook en ook IBM en ook Microsoft allemaal proberen alles en alles aan te bieden. Nou, Amazon doet nog geen netwerkaanbiedingen, geen verbinding. Ja, behalve ze hebben dus wel wat jij dus gaat gebruiken, die server virtualisatie. Maar ze hebben nog niet echt een end-to-end verbinding met de klant. Mm-hmm. Hè? Ook jij moet dat via KPN met een kabeltje enzovoort naar Ierland gaan. Ja. Nou zie je die trend niet alleen bij Amazon, maar ook Google is bezig met een plan dat heet Loon. Heb je daarvan gehoord? Ja, ik heb er iets over gezien. Nou, Loon is een plan om, ze hebben er nu eerst 30, maar ze willen dan 300 grote ballonnen in de stratosfeer oplaten. Die blijven daar dan inderdaad een paar weken hangen en dan doen ze weer nieuwe. En die zouden gebruikt moeten worden om dus satellietverbindingen, maar in dit geval ballonverbindingen, aan te bieden aan streken waar op geen andere manier internet is. Ja, dat is eigenlijk wat ik ook zie bij dat Amazon verhaal. Want ze doen dat dan wel in Cupertino omdat ze daar zitten en dat makkelijker te testen is. Maar het gaat natuurlijk niet om Californië waarvoor kabeltjes liggen, of Amsterdam waar we eindeloos bekabeld zijn. Het gaat om gebieden in Afrika, in Australië, de rest van de wereld praat men over. En in dat verband is het wel leuk dat er ook deze week door Facebook, dus ook weer zo'n grote speler, een initiatief is gestart en dat heet Internet.org, geloof ik, ja. En die willen internet over de hele wereld gaan aanbieden. Dus eenzelfde bedoeling, wat we bij Amazon zien, wat we bij Google zien met de ballonnetjes, zien we ook bij Facebook. Die doen dat wat anders, die denken meer aan efficiënter gebruik van dataverbindingen en efficiëntere codering en zo. Maar ze willen allemaal hetzelfde, namelijk die 3, 4 of 5 miljard mensen die nog niet dag en nacht aan internet zitten, ook zover krijgen. Mm-hmm. En dat is wat we zien. Dat is maar ik denk ook dat als je een Kindle of zo kan aanbieden, of een ander device wat gewoon werkt, waar je zelf een abonnementje bij verkoopt, doordat je connectie hebt met het web, en dan krijg je wel een soort eng web, zal ik maar zeggen. Nu, de grote kracht van het internet is natuurlijk dat het helemaal vrij is. De vraag is natuurlijk, als je allemaal via dit soort grote partijen gecontroleerd het net opgaat, wat dat betekent voor of je dan wel alles ziet of dat er gefilterd wordt. Nou ja, je ziet dus je belandt in een. Dat niet is natuurlijk bij elke provider zo. Ja, maar dat is nu natuurlijk minder. Nou, je hebt nu als je in een land woont waar heel veel kabels in de grond liggen, zoals in West-Europa of Noord-Amerika, dan heb je vaak de keuze. Ja. Valt de ene bevaarder niet, ga je naar een andere. Mm-hmm. Aan de andere kant, het blijft een verbinding naar het internet. Dus alles is verbonden. Kom je dan niet via de bevaarder zelf op, dan kun je altijd nog een VPN-lijntje. Of er zijn altijd wel mogelijkheden. Ja, als je dat wil. Maar de meeste mensen zullen gewoon meegaan met de trend. En die zeggen, oké. En ik zie dat al, mensen die zeggen, ik doe geen e-mail meer. Ik doe alleen maar Facebook-check. Mm-hmm. Ja? Ik ken iemand die heeft zo'n Chromebook en die zweert bij je, die is helemaal andersom. Die hebt allerlei groepen, krijg je nu. Dat is een man die heeft alles in Google Docs, in Gmail. En hij communiceert. Alles is in de Gmail Cloud, in de Google Cloud, zal ik maar zeggen. En hij heeft alleen een $300 Chromebook en hij is helemaal tevreden. Ja. Nou, die trend zie je ook. En de grap is dan dat als je ook nog je creditcardinformatie achterlaat bij Google of bij Amazon of bij Apple, die zit natuurlijk eigenlijk een speler in dat ding, dan is het heel handig. Dan kun je alles wat je wil hebben, bestel je via het systeem, je betaalt via het systeem, je verzekert je via het systeem, je krijgt je internet via het systeem, je belt via het systeem en al je spullen staan op dat systeem. Ja, dan zit je dus een beetje vast. Dat wil zeggen dat als die mensen met je gegevens gaan zitten toveren en zeggen van nou, het is toch wel een gevaarlijke man, die geven we even door aan de NSA of de NSA kijkt gewoon mee en zegt nou, ja, hij leest de verkeerde boeken, hij doet de verkeerde dingen, hij koopt de verkeerde dingen. Nee, we gaan hem maar eens oppakken. Mm-hmm. Dat is het gevaar, maar we gaan zeker toe naar een wereld waar Facebook, wat hebben we, Google, Microsoft, IBM, Apple, proberen je helemaal in de tank te krijgen. En ja, uiteindelijk leidt dat... Ik ga even mijn aluminium hoedje halen, hoor. Ik ben zo terug. Ja. Nou. Goed, ik vind dat een gevaarlijke trend. Omdat ja, alles is met elkaar verbonden en alles is bekend. En ja, ja, maar goed, ja? Als je dat niet wilt, dan ook, moet ook je van het internet af. Maar technologie, ik zeg aan de andere kant, IPv6 met IPsec-verbindingen, allerlei andere nieuwe technologieën staan daar haaks op. Dus het is ook een wedloop, zou ik maar zeggen. Want dit soort in de tang acties worden weer door technologie om zeep gebracht. Ja, voor de gemiddelde gebruiker, ja. Nee, ja, maar de technologie haalt dat ook in. Snuffelt er doorheen. Maar de mensen die er maar zin hebben, die maken toch alweer gebruik van bepaalde diensten en omwegen om verborgen te blijven. Ja, oké. Okay. Dus de mensen die dat niet willen, waar het om gaat is, kijken we naar de Nederlandse situatie. Op een gegeven moment is alles in Nederland geprivatiseerd. Hebben we nog maar 3 telefoonaanbieders. Nu is Tele2 er een beetje via de achterdeur bijgekomen. Maar je hebt 3 telefoonaanbieders. Betalen we op dit moment meer voor telefonie dan we normaal zouden betalen? Mm-hmm. Dan kun je zeggen nee, want de grote partijen zoals KPN maken verlies of draaien die wel heel slecht. Dus er zitten geen grote winsten in. Alleen de vraag is waar gaat het geld eigenlijk naartoe? Ik heb geen goed inzicht in die boekhouding van die bedrijven. Maar je zou dus kunnen zeggen dat we wel of niet, dat is de vraag, hebben we nou wel of niet voordeel gehad van een beperking van de concurrentie? En als we dat wereldwijd zien, hè, er zijn dus 4, 5 grote spelers. Geloof me, op een goede dag koopt Facebook Amazon, of Amazon koopt Facebook, of Google koopt Facebook, wat dan ook. Ja, dat is dan een megadeal. Hè, dat zien we dus in de telecommunicatie gebeuren. AT&T koopt Vodafone. Hè? KPN wordt opgekocht door meneer Slim. Is die beperking van de concurrentie, leidt die uiteindelijk niet toe dat we gewoon meer gaan betalen? En het vreemde is dat we de laatste 25 jaar gezien hebben dat dat vaak het geval is. Hè, dat die zogenaamde vrije markt helemaal niet werkt. En toch gaat het steeds verder en worden er geen beperkingen aan opgelegd, want het mag allemaal. Ja. Nou, zeker als je natuurlijk zelf de wifi-netwerk aanbiedt, zoals Amazon inderdaad van plan is en inderdaad dus andere. Dan ben je natuurlijk gewoon een soort, hoe hadden we dat vroeger? Waar we al die cd'tjes mee uitgerust waren, zo'n netwerk, zo'n vaag American Online. Ik weet niet meer hoe het heet. Maar waar we allemaal, moesten we ook in zo'n cloud. Dat is niks geworden. Maar we gaan zien hoe dat zich gaat ontwikkelen. Het is natuurlijk interessant om meer aanbieders te hebben aan de andere kant. Technologie gaat alles misschien beveiligen. Dus we hebben natuurlijk al BitTorrent Sync, wat ik op allerlei fronten aan het uittesten ben. Voor de mensen die geïnteresseerd zijn in BitTorrent Sync. Ik heb een folder gemaakt waar je alleen images in zou moeten kunnen zetten met een afbeeldingen, ja. Afbeeldingen met een image met een script erachter die dat monitort. Dus dat is een probeersel. Het is dus eigenlijk een centrale map voor de wereld waar je plaatjes in kan gooien. Het risico is dat verkeerde soorten plaatjes er ook in kunnen worden gegooid. Dat moet ik nog wat... het is een testproject, dus we moeten even kijken hoe dat zich ontwikkelt. Ik heb al gereleased en er hebben al wat mensen plaatjes zomaar willekeurig neergezet. Ik vind het interessant om te kijken wat er gebeurt. Je kan zelf deze BitTorrent Sync key invoeren en naar een mapje zetten. En dan krijg je automatisch alle foto's die iedereen uploadt en terughaalt op jou. Je ziet de gevaren ervan dat mensen niet alleen foto's van hun eigen blote kont, maar die van hun ex-girlfriend erop gaan zetten. Ja. Dus in Californië net een wet aangenomen, of tenminste door de Senaat aangenomen, van een van de senatoren, die heeft gezegd, dat gaan we strafbaar stellen als je, zeg maar, foto's, privéfoto's van een ander op dat net zet met foute bedoelingen. Hè, dus de blootfoto's van jezelf. Ja goed, dit is natuurlijk een... Ik ben aan het kijken wat hiermee gebeurt met dit plan. Omdat de foto's staan dan op alle 400 mensen die gebruik maken van deze key. Dus ik heb een key gemaakt. Die heet @this BitTorrent Sync Image Folders. Met een S, jammer genoeg. Want dat moest per se... zoveel letters zijn. En als je die invoert in je BitTorrent Sync client, dan krijg je automatisch al die foto's. En die zijn dus niet ergens. Die zijn niet op mijn server, niet op jou. Die zijn nergens. Die zijn op alle computers, overal. Dus de vraag is dan natuurlijk, als je deze key in je BitTorrent Sync invoert, hoe dat juridisch zit. Maar dat is natuurlijk ook door niemand op dit moment te bepalen. Want wat gebeurt er inderdaad als de verkeerde foto wordt geüpload naar dat... Naar maar deze... dan kom jij een keer in Californië en dan pakken ze op. Nee, want ik ben toch niet de eigenaar. Ik ben wel degene die de key heeft bedacht. Maar vervolgens ben ik niet de eigenaar van de foto's die erin gezet worden. Ja, maar dat zeggen dus alle providers. En toch krijgen ze al en toe nare brieven of worden aansprakelijk gesteld. Maar zelfs als ik deze key nu weghaal. Ja. Ik doe er niks meer mee. Dan kan het netwerk gewoon verder leven. Nou, ik schat dit toch in op 35 jaar, toch? Maar je kunt dan bij Obama kun je gratie vragen. Hè? Maar ja. Je kunt altijd nog een sex-change operatie ondergaan. Dat kan dan nog, ja. Nou, we gaan het zien. Wat een verhaal zegt, die Manning. Ja. Ja. Maar ja, goed, een paar weekjes. Zou ik niet kunnen podcasten vanuit de gevangenis dan of zo? Dat is natuurlijk weer niet mogelijk. Dat hangt van of die ballon net boven die gevangenis hangt. Ik vind dat ballonnenproject, Loon heet het, Looney Tunes. Het heeft iets totaal wereldvreemds. Allemaal foto's staan gevonden, hoe die enorme ballonnen oplaten. Echt helemaal buiten de orde. Het grappige is dat ondertussen, er was een strategie in dat soort bedrijven als Google en zo, dat je 20% van de tijd mocht besteden aan leuke dingen. Mm-hmm. Hè, en dit soort projecten. Maar dat zijn ze nu weer aan inperken. Ze hebben natuurlijk allerlei van dat soort projecten ook al lang alweer gekild. Ja. En dus neem ik aan inderdaad dat de tijd die eraan mag besteed worden ook wat minder moet zijn. Ja, dat kan. Ze hebben wel, Google heeft wel Chrome 30 beta uitgebracht, ook voor telefoons, met WebGL ondersteuning, vond ik innovatief, tenminste. Als dat standaard overal in zit, WebGL, ook op telefoons, dan kan je binnenkort toch echt spannende dingen. Ik heb al eerder geroepen, HTML5 en JavaScript is vanaf 8 september... Of vanaf 8 april 2014, vanwege dat er dan geen XP-machine meer is gaat de wereld op zijn kop zetten. Maar als we dus standaard WebGL hebben en nog meer van dit soort technieken, dan moeten wij als ontwikkelaars moeten nu allemaal gaan. Allemaal WebGL-cursussen, HTML5. We moeten alle oude shit achter ons laten. Leg me even uit wat het voordeel is van WebGL. Het is een manier om rechtstreeks in je videokaart via een interface rendering en andere dingen uit te voeren in 3D, 2D, om bewegende objecten... Het is een grafische accelerator software. Accelerator die je van buitenaf kan aansturen. Ja, wat dus al jouw zonen doen met 3D games en zo, kan in WebGL opgezet worden. Dus je kan daarmee gaming maken, onder andere. Maar je kan natuurlijk allerlei dingen doen die je tot nu toe heel slecht kon doen in de browser. En al helemaal niet op een telefoon zonder dat je via de App Store ging inladen, zal ik maar zeggen. Dat is over gaming gesproken. Van de week was de Gamescom in Keulen. Eigenlijk heel langzaam een hele grote beurs aan het worden. Dat was helemaal uitverkocht. En daar werd dus de PS4 hè, en van Sony en de Xbox One getoond in volle pracht, zou ik kunnen zeggen. Die komen allebei rond de Thanksgiving in Amerika op de markt. Nieuwe generatie gameconsoles. Hè. Dat is eigenlijk na 8 jaar voor de Xbox en voor 7 jaar voor de PS. PS3. Ondertussen zijn er natuurlijk wel weer mobiele versies van gemaakt. De Vita en zo. Maar er komt dus een nieuwe generatie met meer Kinect, met meer voice command. En je ziet daar ook daar de trend dat iedereen alles wil. Dat wil zeggen, ze willen zo'n Xbox tot de totale bedieningsunit voor al je audio en video en wat ze noemen home theater maken. Mm-hmm. Iedereen probeert alles te leveren. Nou ja, goed, op die Gamescom waren dus een heleboel nieuwe games natuurlijk. Maar er is ook een trend om naar andere formaten te gaan. Hè? De armbandhorloges. Hè? We hebben nou de Samsung Gear komt op de IFA. Dat is ook een belangrijke beurs in de komende maand in Berlijn. Komt de Samsung Gear uit. Is nog geen telefoon. Maar wel zo'n Bluetooth dingetje waarmee dan onder andere medische gegevens, hè, dus hartslag en zo, kunnen worden opgevraagd voor het monitoring. En ja, je kunt, er zit zelfs een cameraatje in en dat vind ik alweer grappig. Dan kun je dus met je horloge quasi, kun je toch interessante foto's maken. Al doe je dat maar onder de tafel, zou ik zeggen. Ja? Maar we krijgen dus steeds meer... Ja, je kan ze uploaden naar mijn add this BitTorrent sync image folders key. Ja, nou ja. Ik ben benieuwd. Ja, je ziet dus andere formaten. Hè, games. Het is wel duidelijk dat de Android games, hè, dat de Android devices, langzamerhand de consoles uit de markt aan het drukken zijn. Dat is ook er wordt nu meer verdiend aan Android games dan aan andere games. Het is vreemd dat er zo... Ja, maar wat ik bedoel eigenlijk met de WebGL is dat er binnenkort dus niet meer uitmaakt dat het Android of Apple of... Want als het maar HTML5 met WebGL is, maakt het dus niet meer uit. Dan kan alles even snel draaien, bedoel je? Ja, maar dan is het ook device niet meer belangrijk. Dus ik denk dat het heel snel deze kant op gaat. Power heb je dan nog, of niet? Wat? Sorry? Je moet er toch wel een beetje power hebben. Ja, maar de WebGL biedt interface rechtstreeks naar de chips van de videokaart. Dus de power komt vanzelf. Oké, goed. Ja. Wat me opvalt daarin is dat die Android devices goedkoper en goedkoper worden. De Slate 7 van HP, een 7-inch ze noemen het een Slate, maar het is natuurlijk gewoon een tablet, maar geen telefoon, kost nog maar €149. Ja? Dat is vergeleken met bijvoorbeeld de Playbook. Die begon met 500 zoveel. En ja, natuurlijk wel een heel interessante prijsniveau. En een beetje bedreigend voor Samsung en Apple. Die met hun iPads en de grotere Galaxy 10 inch en zo. Toch nog op een ander prijsniveau zitten. Ik vind die actie van HP, die dus te laat was in die markt. Met haar touchpad. Mm-hmm. Komt nu terug aan de onderkant van de markt en geeft wel een beetje aan dat men gewoon inziet van alle, nou moeten we opschieten. Anders ja, goed, maar wij zeggen toch al de hele tijd dat die dingen €70 gaan kosten, 7 inch en €100 voor 10 inch of misschien nog minder. Dus als je daar natuurlijk nu op inspeelt en je koopt alvast die dingen in en je gaat ze als HP verkopen of je laat ze produceren. Maar ik bedoel, dan kan je nog net het verschil meepakken. Want wat we praten dus eigenlijk over dat ze €80 pakken op elk device. Want de eigenlijke prijs is €70. Ja, oké. Okay. Nou goed, de HP moet ook wat verdienen. Mm-hmm. Dat gaat natuurlijk niet goed in de servers en allerlei andere zwaardere apparaten, want dat is wel de richt de laatste weken. Jongen, ja, goed, wij hebben geen 63 servers meer. Alle hardware is verdwenen. Wij zijn nu afhankelijk van Amazon's cloud geworden. Dat is natuurlijk als meer mensen die trend gaan volgen. En we kunnen natuurlijk zeggen dat misschien zelfs servers, als we goed glas zouden hebben, zou ik zelf klanten hebben die hun gewone Windows servers misschien wel naar Ierland zouden willen verplaatsen. Nou ja. Dus ik heb zelfs nu twee klanten die runnen zo'n telefooncentrale vanuit Amazon. Dus die hebben hun fysieke telefooncentrale opgegeven en hebben nu bij Amazon gewoon één zo'n instance draaien die voor hun een complete telefooncentrale runt, zal ik maar zeggen. Dus ook die telefooncentrales zijn virtueel. Dus of je nou nog als KPN een telefooncentrale in de toekomst gaat verkopen, dat durf ik wel te betwijfelen eigenlijk. Ja, in het algemeen, het is leuk dat je dat doet, heb je de 73 bespaard. Mm-hmm. 70 virtuele pc's, maar even voor de mensen. Ooit stonden daar dus in theorie 73 pc's. Die heb je het virtueel gemaakt op een minder aantal pc's. Dat is een eerste virtualisatiestap. En nu heb je gezegd, weet je wat, we zetten het ergens bij Amazon. Ja. Onbekende servers, de hele parken hebben ze daar staan, die kosten heel veel energie, maar goed, dat bespaart energie in Amsterdam, want jij hebt je ding gewoon in Amsterdam afgesloten. Mm-hmm. En je ziet dat als een trend, je bent waarschijnlijk niet de enige die daarmee bezig is. Nee, ik vermoed van niet. Ik zie ook, maar sommige bedrijven houden dan nog hun Wij hebben gekozen voor Europa, dus daarom staat het in Ierland en niet bij Amazon Amerika of zo. Dus we hebben bewust gekozen voor de Ierland park, omdat we klanten hebben die vinden het belangrijk dat hun data in Europa blijft. Maar ja, je hebt ook klanten die vinden het belangrijk dat hun data in Nederland blijft. En dan moet je dus gaan op zoek naar virtualisatie in Nederland. Daar zou dus vanuit juridisch oogpunt zou er wel een soort markt zijn voor dezelfde cloud, de Amazon cloud functionaliteit in Nederland. Daar zou nog wel een markt voor zijn, dat er dus om lokaal deze service aan te bieden, omdat een groot deel van het probleem van virtualisatie is trust en niet technologie. Dus het gaat erom, vinden de eindgebruikers dit veilig? Vertrouwen ze hierop? Vertrouwen ze dat Amazon goed is? Vertrouwen ze dat het stabiel draait? Vertrouwen ze dat het niet allemaal bij de NSA terechtkomt? Het is allemaal trust. En ik denk dat die trustbewustzijn langzaamaan in de beter wordt. Mensen vertrouwen het meer, zien dat het goed gaat. Ja. Kan beschaamd worden natuurlijk, die trust. Vertrouwen. Hier, het hangt allemaal op vertrouwen, die hele cloud. Of je boekhouding in Noorwegen bij AccountView in de cloud hangt, is een kwestie van vertrouw ik de Nooren. Denk ja, ik dan. Ik ga even een kopje koffie halen, joh. Is goed. Dan gaan wij het hebben over... Wat zullen we zeggen? De Ubuntu-telefoon. Ubuntu-telefoons. Het gaat niet door. Nou ja, Ubuntu heeft via Kickstarter, en dat is enorm populair, en het wordt voor overal en nergens voor gebruikt. Kickstarter bedoel je? Kickstarter, ja. Mm-hmm. Ja. Het ophalen van geld bij particulieren, zeg maar. Mm-hmm. Om een project te starten. Sylvester Stallone heeft $250,000 nodig om een film af te maken. Je zou toch zeggen, dat is toch voor hem pocket change. Mm-hmm. Maar Ubuntu heeft een project gestart om een hele spannende telefoon te bakken. Mm-hmm. En hebben daar een ongekend bedrag voor opgehaald. Hebben alle records gebroken. Het vorige record stond op de bekende Pebble Watch. De smart horloge. Mm-hmm. Ja, dat is een succesvol ding, toch? Die hebben hun target gehaald en die zijn... Die hebben hun target gehaald. De Ubuntu Edge, zoals ze dat project noemen, heeft veel meer geld opgehaald dan de Pebble Watch ooit gedaan heeft. Maar heeft niet zijn target gehaald. Target was rond de 40 miljoen, geloof ik. Mm-hmm. Ze hebben 19, nog wat opgehaald. Ja, ze hebben ongeveer de helft opgehaald. En dat is dus niet genoeg om de telefoons in productie te nemen. Ubuntu blijft natuurlijk wel heel hard doorontwikkelen met het besturingssysteem. Is ook nog steeds in gesprek met hardwarefabrikanten. Omdat dan misschien in combinatie, in samenwerkingsverband, alsnog een soortgelijke telefoon uit te brengen. Het leuke aan de Ubuntu Edge was, is dat ze kunnen niet, een computer was. Mm-hmm. En als je hem aansluit op een keyboard en een monitor en een muis, kon je als een volwaardige computer daarmee werken. Je kan nu met zo'n de Edge, kunnen ze die gesprekken nooit snel genoeg voeren. Want je zou denken van, ze hebben nu het geld nog in die Kickstarter staan. Dus er staat daar 19 miljoen te wachten. Ze hebben hun target niet gehaald. En dat betekent dat over een paar dagen iedereen zijn geld terugkrijgt. Ja, maar dat kan niet anders. Je kan niet zeggen van, nou ja, ik ga voor de helft hardware leveren. Want ik neem aan dat er toch wel een hardwareboer is die hier wat handel ziet verdampen. Ja, ik vind dat, als je nou kijkt naar het bedrag, 40 miljoen om een nieuwe telefoon te ontwikkelen, ja? En mm-hmm. die ze dan, waar ze eigenlijk de helft van het aantal wat ze nodig hadden al verkocht hebben. Dat is niet veel geld, hè? 40 miljoen is geld, maar niet onbeheerbaar. Dan kan ik toch een week lekker van eten, hoor, voor 40 miljoen. Ja, maar het is ook niet... Ik vind het zo'n relatief klein bedrag. Als je dan ziet, een bedrijf als Apple, wat in miljarden en miljarden praat, ja? Mm-hmm. Zo'n apparaatje zou dus moeten concurreren met Apple. Nou, ja, die echt miljarden besteden aan een nieuw model. Ja, dus jij denkt ook dat ze er wel goed aan doen om gewoon het geld terug te geven en jammer dan of zo, voor een nieuwe kansen. Nogmaals, het gaat dus niet door. Ze gaan niet een eigen beheer, hardware en software ontwikkelen en dat uitbrengen. Maar ze zijn nog steeds heel hard bezig met het uitbrengen van, ontwikkelen van de software. Mm-hmm. En het idee wat ze hadden, dat gaat dan inderdaad niet door. Maar ik denk toch wel dat het in een andere vorm gelijkwaardige of vergelijkbare telefoons gaan komen. Maar ze hadden een aantal hele vooruitstrevende ideeën. Wat ik al zeg, de telefoon ook te kunnen gebruiken als een computer. Mm-hmm. Hij zou zowel de Ubuntu Edge als gewoon Android kunnen draaien. Dus het was een hele veelzijdige telefoon. Maar wel high-end, ontzettend duur. Per model praat je over €700. Dat is natuurlijk best een boel geld voor een mobiele telefoon. Ja, en maar als je er niets meer nodig hebt, zeg je. Maar aan de andere kant zien we dat Firefox natuurlijk met zijn operating system eigenlijk gewoon een browser aan het maken is. We zien nu net dat die WebGL standaard wordt geïntroduceerd door Google. We krijgen dus alle kracht in de browser. Dus als mijn telefoon een browser is en ik heb wat interface naar belfunctionaliteit en een cameraatje. Ja, een browser is natuurlijk nooit meer geweest dan een user interface. Mm-hmm. Naar het internet. Ja, maar ik bedoel, wat praat hier over? Het is heel erg groot tussen een webbrowser en de grafische schil van een operating system. Ja, maar goed, ze noemen het allemaal een browser nou. Ik noem het gewoon een besturingssysteem. Oké, maar als we het nou over Ubuntu hebben, dat is een Linux variant waar een browser op draait om te interfacen met de eindgebruiker, als we het simpel houden. En dan wordt het toch allemaal niet zo ingewikkeld, zou je zeggen. Je kan het ook nog afkijken van Android, hoe het allemaal moet met alle interfaces naar alle chips. Ja, iedereen kijkt naar elkaar. Mm-hmm. Iedereen is bezig met het concurreren met Android en Apple. Ja. Microsoft met Windows Phone. Firefox met de alleen Google Apple, Chrome heeft of Google heeft of Chrome Frame, ik weet het allemaal niet. Iedereen wil concurreren en meedoen en een stuk van de taart meepikken. Ja. Wat gaat Apple doen? Heb je het een beetje gevolgd? Nou, Apple die weet zelf niet wat hij moet. Nu Steve Jobs er niet meer is. Ja, hebben ze moeite om innovatief te denken, lijkt het haast wel. Ja. Ze schijnen heel hard in te zetten op iets met auto. Maar meer dan dat, iets met auto is op dit moment niet bekend. Voorlopig lijkt het erop dat ze alleen maar meer van hetzelfde gaan brengen. Dus de iPhone 5S, iPhone 6, wie zal het zeggen? Een andere tablet, maar dat is allemaal meer van hetzelfde. Niet innovatief meer, heel jammer. Ja, waarom gaan ze naar auto's? Waarom gaan ze niet naar iBike? We hebben een heleboel e-bikes tegenwoordig. Grote business. Hè? Hier in de buurt fietst half Nederland op elektrische bikes langs. Hè? Want dat is hartstikke populair. Daar zit ook nog wel een soort productontwikkeling in om daar iets slimmers mee te doen. Maar ik heb even gekeken naar wat de geruchten zijn. 20 september zou de iPhone uitkomen, de nieuwe. En er zijn twee verhalen en misschien zijn ze allebei waar. De ene is een iPhone 6 die fingerprint identificatie heeft. En nog wat van die grapjes. Geen groots ontwikkeling, weer wat sneller. Dit en dat. Hetzelfde formaat. En de andere zou zijn de 5C. Daar wordt ook over gesproken. Dat zou een budgetapparaat zijn. Dus Apple gaat eigenlijk een goedkoper modelletje uitbrengen. Voor met name de derde wereldmarkten, waar natuurlijk niet zoveel geld is. En waar ze terrein verliezen toch nog steeds ook aan spelers als Nokia, die gewoon met goedkope feature phones toch wel ook daar blijven scoren. Ook al omdat er in dat soort gebieden heel vaak geen wifi of internet is. Dus dan heb je allemaal niks aan die hele dure zooi. Maar goed, in ieder geval, Apple zou dus met twee modellen misschien kunnen komen. Het ene dus wat goedkoper en gewoon een 5C zou je dat noemen. En de andere een 6. Ja, en er wordt ook wel gespeculeerd dat er een nieuwe iPad moet komen. Omdat dat ding eigenlijk, behalve het kleinere formaat, 7 inch met de mini, Het verliest gewoon appeal op het moment. Zeker. Volgens mij zijn er heel veel mensen die denken, geef mij maar een Android tablet van wat minder euro's. Want de browser ook. Ik denk dat misschien inderdaad is het een beetje voorbij op dat punt. Er moet echt iets nieuws gebeuren. Maar wat had je over auto's gehoord dan? Krijgen we een iCar? Nou, Apple is naar verluid. Ik heb er heel weinig over gehoord. Dus zijn ze bezig met hardware te ontwikkelen voor in de auto. Wat dat dan precies gaat worden. Of dat een entertainment center gaat worden met schermen voor mensen op de achterbank. Of navigatie. Of audio. Internettoegang voor weet ik veel wat. Ik weet het niet precies. Maar er zijn wat domeinen geregistreerd. Jongens, klinkt dat alsof ik mijn TomTom aandeeltjes weg moet doen? Of juist niet, want Apple heeft natuurlijk wel een deal met TomTom lopen. Je had die al niet meer moeten hebben. Nou ja, TomTom die verliest veel met de echte navigatieapparatuur. Maar ze hebben natuurlijk een sterke kaartendienst en een sterke online dienst om real-time verkeersinformatie weer te geven. Ze moeten het alleen op een andere manier gaan aanbieden. Ja. En daar zijn ze druk mee bezig. Ze verkopen het aan Apple en andere diensten. Nou ja, misschien daar is ook voor miljarden geld ingestoken op het verkeerde moment. Niet? Jongens, wat gebeurt er verder in de markt? Wat etablissementen in Nederland ook weer elektronica, met name CE-winkels, hè, dus consumentenelektronica winkels, gaan om de haverklap failliet. De Harris en Smit een paar weken geleden. Gisteren Electropoint of zo in Brabant met 7 winkels. Daar zit overigens wel een interessant verhaal achter. Dat was een winkel die al heel erg over aan het gaan was op webwinkelidee. En dus eigenlijk geen winkels meer had, maar servicepunten. Dus die zijn stenen gebruikte. Daar kon je dan de dingen die je via het internet betaald had, kon je afhalen. En als het waar kon je ze brengen. Maar er werd dus niet meer echt verkocht. Het waren gewoon een servicepunt waar dus minder personeel voor nodig was. Maar eigenlijk alleen maar een soort vertrouwensbasis geven voor mensen die zeggen, nou, ik koop toch liever bij jou, want jij zit om de hoek of je zit in deze stad. En als hij kapot is, kan ik hem brengen. Een soort emotioneel argument. Mm-hmm. Daar was dat bedrijf al mee bezig, maar dat ging niet snel genoeg. En ze zijn onderuit gegaan en dus weer 7 winkels weg. Maar ik geloof dat dat een beeld is, wat ik als ik een beetje rondkijk in de steden en zo, dat wat overal optreedt. Consumentenelektronica loopt heel slecht. GfK had net een rapport gemaakt en zei dat bijvoorbeeld televisies behoorlijk teruggezakt zijn. Groothuishoudelijk ook. Mensen houden hun geld in de zak. En als je natuurlijk, je gaat niet een nieuwe super wasmachine kopen als je moet bezuinigen. En die crisis die hakt er dus fors in. Consumentenvertrouwen zou in augustus iets omhoog gegaan zijn, maar dat zou ook met het goede weer te maken kunnen hebben. We waren natuurlijk wel blij met veel zon. Daarmee is het seizoen voor een aantal mensen goed gegaan. Ook de landbouw is niet ontevreden geweest. Het zijn allemaal van die factoren die dan op een gegeven moment de economie toch een klein beetje een zetje geven. Maar of we in de eurozone uit de problemen komen, dat weet ik niet. Dat was, gisteren ging de beurs behoorlijk omhoog op allerlei berichten dat het dus beter zou gaan. Maar als ik naar die cijfers van het CBS kijk en zeg ik van GfK, dan denk ik, hallo. Eén categorie waar ze wel heel positief over waren was e-readers. Er schijnen echt heel veel e-readers verkocht te zijn. Mm-hmm. Men praat er zelfs over dat e-readers eigenlijk een vakantieproduct zijn. En niet zozeer een kerstcadeau, maar dat mensen dat dus gekocht hebben om op vakantie te gaan zeggen, nou laat ik nou zo'n ding meenemen. En dan mijn moeder is over een paar dagen jarig. Die krijgt er ook eentje. Oh. 81. Mm-hmm. Wordt nog interessant. Ja. Nou, maar het is duidelijk. En er wordt toch ook al reclame gemaakt van dat ouderen hulp moeten gaan krijgen via tablets en zo. Dus dat iedereen een tablet straks heeft, lijkt me wel logisch. Of dat dan een e-reader is. Ik weet het niet, maar praat ze specifiek over e-readers? Niet ja, ze praat specifiek over e-readers. Het was natuurlijk een Dat is een trend. Een van de problemen die we op dit moment hebben is dat is een kleine pad ook geen e-reader en is een e-reader ook niet een kleine pad. Mm-hmm. Een beetje door elkaar. Als ik praat naar de Kindle Fire, is dat nou een tablet of is dat een e-reader? Ja, dat zijn toch vrij complete dingetjes eigenlijk. Mm-hmm. Dus, ja, ik wou zeggen, dat lijkt me meer zowat een tablet. Ja, oké, okay, maar dat zie je ook bij de cijfers van Gartner en van IDC. De een pakt bij de PC wel de notebooks of de tablets bij. In het ene geval is Apple plotseling wereldmarktleider in PC's. In het andere geval hebben ze de pads eruit gelaten. Dus het gaat om de definitie. Het algemene beeld is zeker voor de PC-industrie gewoon slecht. 17% minder, 19% minder. In Europa valt het mee, omdat Oost-Europa en Midden-Europa nog, daar wordt nog wat verkocht. Maar bij ons zitten we toch op een terugval van 7% of 8% in West-Europa. Het gaat bepaald niet goed met de computerverkoop. En dan hebben we het alleen nog maar over aantallen. Als we het over geld hebben, is het nog veel dramatischer. Want daar praten we echt over 20-30% minder omzet voor de grote jongens. Ja, maar dat komt ook door de prijzen. Het is echt bizar aan het worden hoe weinig hardware kost. Of in ieder geval voor hoe weinig het wordt verkocht. Dus ja, als iets niks kost, dan is er ook de winst ongeveer niets. Dus dat maakt het lastiger om hele winkels op te laten draaien. Als alle notebooks straks €300 kosten, alle tablets 100, dan is er niet veel winst meer te halen, denk ik. Nee, en dat zie je dus in het hele kanaal. En je ziet ook bedrijven als TechData, je ziet consolidatie in de distributeursmarkt. Maar je ziet zeker ook bedrijven als TechData en Ingram hadden allerlei vestigingen in het land. Ze hadden in het verleden hebben ze allerlei kleine distributeurs overgenomen die dan wel functioneel bleven. Dat schuiven ze allemaal in één vestiging, zoals in Bodegraven van TechData. Mm-hmm. En er staan behoorlijk wat mensen op straat. Dat geeft een nare sfeer in de business, als we dat kijken. Wij zelf hadden nog een evenement gepland voor de nieuwe Dealer Infodag. Maar toen blijkt webwereld ook iets te doen en connectie. En toen hebben wij gezegd, nee, we doen het niet meer. En wat blijkt nu dat een aantal van die andere jongens om dezelfde reden ook gezegd hebben, nee, we hebben elkaar gek gemaakt. En dat is er heel veel gebeurd. Iedereen wil naar innovatie kijken. Webwereld doet een innovatiedag. Daar nodigen ze interessante sprekers voor uit. Een beetje TEDx-achtige evenementen. Mm-hmm. Het lijkt wel of we dat, net zoals in de hardware business waar jij dan in zit, computers verkoopt, dat we in de content business, waar ik in zit, hè, dus een blad verkopen, naar dezelfde formules allemaal gaan. We gaan allemaal hetzelfde doen. We gaan allemaal TEDx-conferenties doen. De IFA-beurs in Berlijn, dat is een hele grote beurs. Hè, vroeger was die iedere 4 jaar, nu is die een jaar. En het is de consumentenbusiness geworden, hebben de koelkasten toegevoegd. Maar die beginnen ook met een TEDx-conferentie. En ze praten over het verhaal zou niet alleen home 2.0, dat is al een beetje verouderde term, maar men praat nu over urban 2.0. De trend is om al die huishoudelijke apparaten, en dan praten we wel over IPv6 en dat soort dingen, aan elkaar te koppelen. En hoe gaat een nieuwe stad eruit zien die totaal verknoopt is via elektriciteitsnetten, via wifi, via mobiel. Alles met elkaar samenwerkt. Men praat dan over besparingen op vervoer. Hè? Het bekende verhaal, waarom rijden er bussen waar niemand in zit, alleen maar omdat we dat niet anders kunnen regelen. Hè? Waarom, als er maar 3 mensen in de bus zitten, kan je net zo goed een taxi sturen, dat soort dingen. Men wil oplossingen zoeken. En dat gaat dus onder de naam Urban 2.0. En ik moet wel een beetje lachen, want de ideeën die daar dan worden uitgedragen zijn dezelfde ideeën die Luud Schimmelpennink in Amsterdam met de Witte Stad al 10 jaar geleden heeft uitgedragen. Namelijk van je moet compacter zijn en je moet naar je vervoerstromen kijken en je moet moderne technologie gebruiken om opstoppingen en dat soort dingen te voorkomen. En, mm-hmm. Ja, dat is wel een interessante Er zal wel wat veranderen, want er zijn natuurlijk allerlei ideeën over nieuwe vervoersdingen van die soort dingen, ronddraaiende dingen waar je gewoon kan instappen die door de hele stad zweven boven de grond. Waar je gewoon als voetganger in kan stappen en dan kom je ergens anders in de cirkel, kan je weer uitstappen en zo. Misschien komt er in Amsterdam ooit wel zo'n soort cirkel ergens in de binnenstad te hangen. Ja, of dat nou overal handel is. Ik kan me toch niet voorstellen dat in de wat kleinere steden dat gelijk interessant is. Maar... Dat weet je niet. Er is een enorm modeverschijnsel in het openbaar vervoer. Is alles mode. Het ene land moest snelle treinen hebben. En nu moeten overal snelle treinen. Ja, en het is lobbywerk natuurlijk. Eerst hebben we gehad dat er gelobbyd werd om rotondes in heel Nederland te leggen. Nou, dat is allemaal gelukt en nu kan het niet meer erger. Dan hebben we gelobbyd om overal drempels te maken. Nou, is dat ook gelukt. Maar er zijn overal drempels. Maar nu houdt het natuurlijk een beetje op. Dus nu zou best wel wat te zeggen zijn om overal van die voetgangers tubes door alle steden boven de grond te gaan bouwen, zal ik maar zeggen. Dat is een nieuwe lobbyactie voor de bouwwereld. Ja, ja goed. We zijn natuurlijk kuddedieren, dus één mens een elektrische fiets, iedereen een elektrische fiets. En als je nou bij de cafeetjes hier in het bos, waar mensen dan naartoe gefietst zijn en dan gaan ze een kopje koffie drinken, iedereen staat te roepen om oplaadaansluitingen, want je kan natuurlijk maar 60 kilometer met zo'n fiets en mensen zijn ambitieus en vergeten dat of wat dan ook. Dus iedereen roept om aansluiting. En er zijn wel 83 verschillende soorten kabeltjes en aansluitingen voor natuurlijk. Ook wel weer zo prachtig. Volgens mij is het nu bijvoorbeeld business om een of andere kar te maken waar je al die oplaadbare dingen in kunt steken. En op grote festivals te gaan staan en elektrische fietsen te laden. En je ziet dus gewoon een soort gedrag bij de mensen waarbij we achter elkaar aanlopen en allemaal hetzelfde doen. En in wezen niet vreselijk goed nadenken. Want dat wist ik bijvoorbeeld niet, dat dus bijvoorbeeld die hele snelle treinen in tunnels vreselijk inefficiënt worden. Dan komt de nieuwe Gotthardtunnel, waar ze dus ook weer zo'n snelle trein doorheen willen jagen voor 200 kilometer. En voor die 19 minuten snelheidswinst konden ze geloof ik een stad als Luzern van licht voorzien. Omdat in zo'n nauwe tunnel de luchtweerstand enorm hoog wordt als je 200 kilometer rijdt. Maar we zijn dus we lopen achter elkaar aan. En dat zie je in de computerwereld ook aan alle kanten. Iedereen nu een pet. En als je er één hebt, moet je er twee hebben. En ik loop ook al met een paar van die dingen rond, wat ik eigenlijk nooit meer gebruik. Ik heb een mooie tweeboek gekocht. Daar heb ik niks mee. En de kleinkinderen die mogen er dan mee gooien. En dat doen ze dan. Dan gaat het wel een beetje. We lopen wel heel erg achter elkaar aan met dezelfde dingen. Wat de echte behoefte van de mensen is. Daar wou ik dus eventjes over praten. Ik ben dus een week op een of ander festival geweest met 40 mensen. Hartstikke leuk. Een soort rainbow flowtown. Dat ging uit van het idee van being in the flow. En dat was ook zo. We waren met 40 mensen zonder telefoons, zonder computers, zonder stroom. En dat was een hele goede sfeer daar. Echte mensen waren allemaal heel aardig en ging allemaal goed. Dat liep aan via een Facebookpagina en het liep af via een Facebookpagina. En wat me nou opgevallen is dat de sfeer onder die mensen in de week daarna totaal, ik wil niet zeggen naar nul punt, maar toch wel enorm veel minder werd. Uh-huh. Dat men dus dat Facebook eigenlijk gebruikte om hutjes, zou je zeggen, lullige opmerkingen, kritiek te spuien, waardoor de hele sfeer op die pagina's, zou ik maar zeggen, die Facebookpagina, eigenlijk een beetje narrig werd. Mm-hmm. Heel veel foto's eerst, waar niemand verder naar kijkt, van wat heb ik aan 300 foto's van hetzelfde onderwerp. Maar de sfeer werd minder. De groep viel uit elkaar. En dat vind ik toch wel een signaal. Hè? Je zou dus hopen dat dingen als sociale media leiden tot een grotere coherentie tussen de mensen. Maar als die coherentie er dus op basis van een fysieke ontmoeting zonder Facebook, zonder elektronica wel is, dan zie ik hem uit elkaar vallen. Ik vond het eigenlijk wel bedroevend dat zo snel weer verdwijnt. En dat dus de... Ja, maar zou dat in een gewoon geval ook niet... Je hebt het ook alweer achter je gelaten. Of je het nou digitaal op Facebook achter je gelaten hebt. Of heb je dan... Je blijft er langer positief aan denken. Of ik heb bepaalde evenementen van jaren geleden die me nog bijstaan. Mm-hmm. Dus denk eens dat Facebook zowel in de uptake van sociale connectivity als de downtake, dat wil zeggen het afbreken daarvan, mm-hmm. Sneller werkt. Het versterkt dus, het versnelt het sociaal psychologische proces. Oké. Okay. Dat viel me op. Dat was eigenlijk de eerste keer dat ik dat dus gewoon aan de lijve meemaakte. Hoe snel dat ging. Hoe snel het omhoog ging in de weken daarvoor. We brengen dit mee. We gaan het wat doen. Toen kwamen we daar. Dat was fantastisch. En achteraf zie je het dus snel wegzinken. De mensen verzinken ook allemaal. Dat heeft natuurlijk ook met een psychologische soort kater te maken. Maar die kater die... Dus ik denk dat media niet alleen beïnvloeden, maar ook versnellen. Mm-hmm. Ten goede en ten slechte. Dus je kunt snel een hype creëren, maar je kunt hem ook net zo snel afbouwen. Oké, interessant. Ik had niet verwacht dat het zo snel ging. Nou, we zijn bijna aan het eind van de podcast. Ik wou nog even, de MakerBot heeft een digitale scanner. Want ik was me eigenlijk niet zo bewust van dat we ook scanners nodig hadden om makkelijk alles in onze 3D-printer te stoppen. Was ik me eigenlijk pas vanaf deze week, eerlijk gezegd, sinds het artikel, ben ik me daar bewust van geworden. We moeten dus ook niet alleen printers hebben, maar ook scanners. En half oktober komt MakerBot met een $1400 digitizer. Daar kan je dan maximaal 3 kilo op leggen, een object. En dan wordt met laser, en dat draait dan rond, en dan wordt met lasers afgetast. En dan krijg je dus een model van je 3D-object, wat je vervolgens kan printen. Het is wel interessant. Ja. Dus je hoeft niet meer copyrighted, zal ik maar zeggen. Je zit natuurlijk copyright op design. Maar als je in je eigen huis, dus nu met je eigen scanner, een design scant en dan print, dan ben je waarschijnlijk juridisch goed bezig tot je het gaat verkopen. Maar voor eigen gebruik kan je dan in ieder geval alles. Dat weet ik niet hoor. Dat is juridisch nog maar echt de vraag. Die uitzonderingen zijn gemaakt vanwege het gemak voor thuisgebruik, dat je een boek mag kopiëren, dat soort dingen. Maar juridisch is daar niet een echte grond voor. Dat zijn uitzonderingen die de wet gemaakt heeft om het leven wat draagbaarder te maken. Maar wat mij meer interessant. Nou ja, ik kan me voorstellen dat als je een heel mooi kopje ziet. Ik zeg maar iets, een heel design geweldig kopje. En je koopt er een en je maakt er vervolgens 40 kopjes van voor jezelf. Dan ja, is dat al fout. Dan gaat het maar om objecten van tot 3 kilo. Dus, mm-hmm. Dat viel me even op. Ik zat al te denken, 3 kilo. Ik krijg volgende week weer een kleinkind erbij. Een kleinzoon, weten we al. En die weegt dan hoeveel? 5 pond, hè? Zou je die daar ook onder kunnen leggen? Zou ik dan een scan kunnen maken van mijn kleinkinderen, zeg maar, iedere maand erop? Ja, en dan komt voor mij de vraag, wat zou ik doen met een scanner van tot, zeg, 100 kilo? En kan ik dan scans van mijn huisgenoot of van mijzelf op jouw website bij Images zetten? Ja? Mm-hmm. En wat kunnen we daarmee doen? Ik bedoel, mensen die plastic sector. Nou ja, we kunnen natuurlijk ook scans maken en de scans verkopen. Toch? Want, ja, dat bedoel ik. Dan verkoop ik gewoon de scan van mijn kleinkind. En iemand dan die kan dat afdrukken en zo. Mm-hmm. Beetje flexibel materiaal. Ja, dat kan. Business. Maar dat zijn even de ideeën. Als ik denk, we gaan alles scannen. Ja. Dat betekent dat ook mijn gezicht gescand kan worden. Ja. Ik raad iedereen aan. Ja, ik weet niet hoe het in het Nederlands heet of in het Engels. Maar de serie Ecta Manicure, dat zal wel echte mensen heten of zo. Of real people in het vertaalde. Het is een Zweedse serie. Daar worden de huishoudrobots, zal ik maar zeggen. Die kan je ook helemaal programmeren, zodat ze, zal ik maar zeggen, Luc, dat jij dan jezelf daar, dat kan je dan kopen, zal ik maar zeggen. Zo'n robot die precies uitziet als jezelf. En dan kan je alles inprogrammeren. Dat doet dan een bedrijf. En als je dan overlijdt, dan is het niet zo lullig voor de kleinkinderen. Want dan hebben ze gewoon nog opa die alles precies doet als opa. Die zit in de hoek en ja. Maar dat is dan zo'n robot. Ik vond het, het is in ieder geval een interessante serie om te kijken, gewoon vanuit... Ja, ik zou eventjes het woord IME voor Apple even registreren dan. Ja. Goed. Iedereen bedankt voor het luisteren. En tot volgende week. Ja. See you guys. Bye.